min abi ruqayyata jele nañ ci abi ruqayya lolou moy dakantalam tamim ibn aws moy turam am tamim la tudon bayam tuddu aws ad-dari moy laqabam tax dañ ko askanele fumu dekk ñom ak sen xabila ñep ad-dari lañuy wax chrétien la won bo xamanteni na radio tabu ci la ñew dugg ci l'islam and ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu yalna yalla contane ci mom mu wax ne manam jele nañ ci mom mu wax ne annan nabiyya naka yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam qala wax na ne ad-dinu dine an-nasihatu moy labirante manam li nga xamanteni mom mo teye dine deug deug likay dundal li tax mu dox moy labirante mu nekhul na ñu daldi wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñu wax ko ne ko liman ñeel kan manam labirante bogu digeenti ñun ak kan la qala mu ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax ne lillahi ñeel yalla subhanahu wa ta'ala wali kitabihi ñeel terem bi wali rasulihi ñeel ndawam bi wali a'immatil muslimina ñeel njiti julit ni wa ammatihim ak sen mbolo manam buñ né a'imma moy njit ni amma gi moy ñi nga xamné ñom luñu jité nane comme des croyants kon ñu gis na kon hadith bobu dañuy wax ne sax même tamim ad-dari bo xol sahih muslim bam daj ben hadith bi la ci am ñu hadith bi la ci li waye mom limu fi ci ay hadith beurul ndax at 9 le dugg ci l'islam danaka liñ cey riwaya ci ay hadith ay 18 lay wara tollu bi mom mo ci nek ci sahih muslim téré bi ni yakana ben bi li ci comme ça nga xamne duñ ko mëna japp ko defé fuñ né hadith tamim ad-dari nga da di xamné kon hadith yi lañ ci jublu amna benen hadithum bu ciw wax dañuy wax ne aussi manam mom ben hadith bi lañ ko min ci sahih muslim waye ben hadith rek mo am bo xamne hadith bo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam mom mokay riwaya ci kenen manam hadith bo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam mo nan diw tamim nenama ben hadith bobu rek la am manam yunus sallallahu alayhi wasallam ci kenn rek la mu riwaya lolou ñu japp hadith muy tamim ad-dari mu don xessa bo xamne dafa concerne masih dajjal mom lañ nane hadithul jassata mom ni ñom dañ nekkon ci tukki ba am fuñ duggoon mais ay ahwal la ay wax ay xal ndax leg leg day ci seen ki ñom ak ñu jégué won yeen sallallahu alayhi wasallam dafa taxoon manam dañ dafa amone ben manam dañ demone ba seen spiritualité fort trop nga xamne dañuy man même di dugg ci monde yo xamanteni ñom dañ ci dugg comme ci ni alors que ay monde yu ki la yu defan ak yi nga xamne mom gison na masihu dajjal ak fiñ ko tak yep ak dab bobu ñuy wax yoy nga xamne da ju wara genn ak ru zaman mom wa gison nako bim ñewé fekk lolu manam mom li ni yonnati sallallahu alayhi wasallam dafa expliquer won sahaba yi masihu dajjal nan lay mel ak dab gogu bu ñewé nan lay mel caractéristique yoy bim ñewé mu daldi netali ne mom ko dafa am fu mu gis ko après ko poser ko ay question nek ndax yonnati bobu ñu don xaar jox ko description ndax genn na mu dal ne ko waaw neena mu dal di contane dal ne ko kon ñun lay ñu li wéréñ parce que lolou dafa bokkon ci ci ñi nga xamne bu yonenté bi ñëw mo ngi atul zaman ñi jé comme cheikh do jall li ñu bim ñëw netali lolou ba nak yonenté la sen dal di o sahaba yi dal di len di metali wat li tamim metali mu dekk ak nga xamne yonenté la sen metali don lolou bokk na ci li mu siwé tamim ad-dari bi ci sahabi bo xamne nasran la won bu dugg ci l'islam islamam rafet yalla yalla contane ci mom ñu nit ñu contane ci ci barké na hadith bi ñi wax ci la dirante bo nopi wax ne da naka boy xol ñu wax day melni ku nan sax diine lepp da naka la dirante la nga xamni diine da naka man nañ ko teunk ci la dirante gi nga xamanteni yi mu lim fi bu nekkul ci sa diine moy na da naka daray diine neew ko lañ ci deg moy ad-dinu an-nasiha budé arab du am ci bobu comme e nangam ci e non mais absence bi moy signifier lol motax ñaari noy dend mu meuna don phrase bu complète kon ad-din moy nafi dine moy la dirante legui ñu laaj yonentou sallallahu alayhi wasallam ndax lool bokku ni ci jowami aw kalim ma yonentou sallallahu alayhi wasallam day wax ben ci bo xamanteni day gatt waye da naka teunk lepp am bi gis addi mu ne addin am nga fele mu ñu doon jangal diine andi ko ci trois dimensions bi sayyidina jibril ñewé islam ke fofu dañ ko faram patte fi ñu teunk ko moy ne diine lepp da koy teunk ci ben baat bobu moy an-nasiha te baat bobu borom xam xam lu way dañ wax ni baatul nasiha amul benen mana amul synonyme ci arab amul ben baat bo xamni mbolé mana yi nga xamni day nek ci biir baatul nasiha daf ci nek kon baat bu dajal motax sahaba yi bi yalla sallallahu alayhi wa sallam daal lajjenante sallallahu alayhi wa sallam dal ne ko ndax xam nañ nasiha bobu ay mu param faccel len ndax buñ né labirinté day nek digënté ñaari biir labirinté kon faaw nit ki ak len wala nit ki ak bopam wala ki motax ñu ne ko liman ak kan ñeel kan labirinté ñok kan ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu la di len di leral ñene sallallahu alayhi wa sallam ne len kon mu seddelé mu melni lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li 'ammatihim kon muy juro ni juro nga xamanteni manam labirinté gi jëflanté ci diiné kon ci jurom ñi la ci jurom ñi lay dox bu jëkki bi moy ak yalla ñu borom subhanahu wa ta'ala mune bo démé ci sara ibnu dakhay bi muy wax naan imam khattabi rahimahullah ak ñeneen ci borom xam xam yi nga xamni non lañu firé manam baat yoy labirinté ak yalla moy lan la labirinté ak tirim bi moy la labirinté ak ndawam li yene salalahu alayhi wasallam labirinté ak njiti julit ni moy la labirinté ak mbolom julit moy la ñune an-nasihatu lillahi ta'ala ñune mana bi nga xamanteni mom lañ ko jox moy d'abord gëm yalla fof lay tambali bo gëmul ne yalla am ni mom mom déjà lepp day dakku man ci lepp lalu moy d'abord nga gëm ko té ba nopi waye nga dakk bepp bokalé ah nit man na gëm yalla ba nak diko bokalé ak lenen manam moy lo xamni yalla donc mom mu jox ko kenen budé lol kon nasiha lillahi bo nga moy bu jëk bi du mat kon dang kay gëm ba nopi dakk bepp dende ak sunu borom subhanahu wa ta'ala ba nopi bayyi bepp xéetu weddi ci li nga xamanteni dafa aju ci melokan yi nga xamni melokan yi sunu borom la subhanahu wa ta'ala moy mbolé melokan yi nga xamanteni daf ko wax ci alquran né ay melokanam lay mom moone mom moy al hayy mom moone mom moy as-sami' mom moone moy al basir xamnañ ni dafa am namel moy al alim dafa am xam xam mbolém sifat yoy nga xamné mom ñu jàng par exemple ci tire tawhid ñu jàng sifat yoy yoy yépp nga sori jëpp xétu wéddi ci attribut yoy melokan yoy nga xamné ay melokan sun borom subhanahu wa ta'ala ba nopi nga diko melal ci bepp xétu melokanu mat manam lepp lu meuna don rek nga xamné la ci gëna mat melokan yoy lu ci ne nga xol la ci gëna mat nga xamné mom loolu la ci maté manam bo ñëwé ci melokanu dégg mom mo ne tammi on basir aji dégg la aji gis la xam nga né yow en tant que nit da nga yor ay bëtt yo xamanteni da nga japp né dang ci gis bu boba do nuralé yow sa gis ak gisuma sunu borom ndax yow ci sa bop xam nga ni sa gis dafa manki dina man ma ngi nekati manuma gis bu amé lu dox sama digënté manam lu fat lu dox sama digënté ak dara loolu duma ko mëna gis bu mbir soré deug ci man loolu duma ko mëna gis bu amul lumière digënté man ak mbir mi duma ko mëna gis kon moy né man deug awma gis moy né deug awma gis donk sunu borom rek mom mo am gis ndax moy gis bo xamanteni dara man ko limité alors que yow nit faw da ngay soxlu luy ñew dila permettre ngay gis déjà ba ci jëk moy fimné lo neex beut té amul limité do gis kon moy né yow ci sa gis bopam da nga ci soxal lenen alors que sunu borom nak mom melokan yoy yëp daf ci mat manam ci ak gisam ci gis ni amu ci leneen lu mu soxla pour gis gogu mana ne kon melokanam yep nga askanale ko ak mat ci melokanam yi ak ak mag bañ ko melal ben melokan bo xamanteni melokanu li soufel wala yu demé non ba nopi nga farel ko lepp luy manki lepp luy xet manki nga farel ko ñu melni leg leg ñi nga xamanteni yene ci la gox ñu doon wax wala leen yene ti waru ñay di wax naan même xam xam suñu borom yalla xam xam bu général rek la am ci mbir yi mais que événement yi nga xamne day bex du ko xam wala yi demé non yoy yep kon nit ki daf ko wara daf ko wara sorry am sorry lepp bepp askanel ci suñu borom bepp xétu manké batay bokku na ci labirint ak suñu borom subhanahu wa ta'ala batay nga taxaw ci diko top manam top ay ndigal jëfé li nga xamné mom la digal ci kenn la carte tay su kandiko ci mom subhanahu wa ta'ala ci ndimbal ak di moytu di moy ay ndigal ak di bëgg te yalla do nga tax manam di bëgg yalla tax boy bañ yalla tax lool manam ay mbir la yo xamanteni ay yu julit bi wara am la du nak lu yomb way manam julit bi dafa wara fexé ba am lool manam boy bëgg toujours li ngay bëgg nga xol manam lo xamanteni ci walu diine luy gëreum lo sunu borom la tax nga bëgg ko baña bëgg ngir rek ak affaire ci aduna wala surtout nak lo xamanteni manam nga ñoo fekk lo xamna ak ma yalla da cey nga diko bëgg lool mom yalla ñu ci yalla ñu sax ñu ci bala boy bañ tam yalla do tax ngay bañ ndax li nga xamanteni mom la julit do wara bañ moy li nga xamanteni sunu borom mom moko ñaawlu mom moko ci da tay ngañ wala yu demé non ci alcorane wala diin leneen du dut tolu yow boko bañé moy né yow kan day melni sunu borom nga bañ ndax amul len lu am lo xam lu ni sunu borom moko fi indi té lu mu andi rek xeyna amul ñakul lo xamanteni hikma bo xamanteni mom la ci nam bu fekké na nak mom ci bopam kat mom mo né kat nangam bu bëgg ko bo ba dang koy bañ ngir mom lim wax ni bëgg ko doko bañ en tant que ni lolu sunu borom mom moko amal waye dang koy bañ ñu tegg ni sa digënta sunu borom labirint ak sunu borom ndax sunu borom mom mo ni bëgg comme la yahibullahu jahr bisu sunu borom bëggul di sétal lu ñaaw wala fi sétal lu ñaaw donc boba dang koy bañ ngeen kat ah li ko sunu borom bëgg ko foku gisé taxal dem ci lool nga mu naxar da yo gisé moy yalla wala dem nga naxar loxo wala comme ni nga wax benen hadith waxe fali ghayr bi yadihi comme différent ci yeu donc di bañ ci fer bañ ci yu demé non wa bañ di jël kudul ak julit diko préférer diko am julit bu français yi demé mali di xex ak ay ki nga baña jël di préférer français yi ci ño xamanteni ay julit lañ donte ñu lañ ci ébé donc lool leg leg ay ki yu sew la yo xamanteni yu jar di bayyi xel moy né pass pass bi nga xamanteni mom mo bolé julit mom mo wara primer ci yenen xéti ci kon di bëgg ci ngepp sunu borom di bañ ci mom agit di jihad ak kep ko xamanteni weddi nga ko weddi nga sunu borom ndax jihad dafa nekkon ci l'islam comme ni nga xamne lay ñew ci hadith bi nga xamne ñu sala borom doon wax ñu ta an waxati l'nas ci ngi agit di reconnaître ay xewalam manam fo tollu di bayyi xel ay xewalam diko reconnaître diko ci sante i'tiraf moy am reconnaissance ci mom agit di diko ci sante xewalum yoy ci xéti santi déjà diko ci def lu ko nek ci moy to def lo xamanteni neexuko ak bi selal ci mbollem mbir yi mbollem lo xamanteni ya ngoy def ngay yem fexé ba sunu borom dom subhanahu wa ta'ala tax du lu yom mais nit ki mom mo ci jëm ci bopam fexé di ci génné mindé fi di ci génné mindé fi donc ba nga xamanteni sunu borom ndax bu mindé fi génné sunu borom rek kay def ndax mindé fi rek borom bi mom ñom ñoo gëne kon bo ci gënë ñu dé rek inshallah suñu borom da ci def nga da di mëna am ikhlas ci mbolé mbir yi ak di woté jëm ci mbolé yi nga xamni tuddu nañ manam julit bi ni nga xamni non la wara gorgolo ci diiné dafa wara xër aussi ngir nit ñi aussi di ñëw ci diiné ak li ci gorgol kon di ci woté ci féké woté dafa bari façon bok ba ci sa comportement manam melokan bo xamanteni ci ay jikko ñepp dañuy xamne li lu bax la ba nopi ngay sétal ne dama melni parce que sunu borom subhanahu wa ta'ala mo bëgg lu lu sama man bop wala ki demé non mais ni la mel parce que ci musulman lool dina tax kon bu keneen melé neneen wuté ak lool ñu xamne ah kon kat lé modul musulman parce que ki mais bu fekkene da ngay ki parce que bon je suis comme ça wala naturellement wala yé demé non après do ci profiter do to ci profiter motax yoy ay ki la yo xamanteni yu jar bu baye xel la manam ak di soñé manam ci diko yu bax yi nga xamanteni ci dinañ ko aje fo tollu di wane fek ñewante ci nit ñi manam fo tollu bañ nek ku tar ci nit ñi wala yu demé non ndax fi woté do tar fi woté faaw nit ñi da ngay jima jëflante ak ñom ak sa mune imam khatabi wax na batay ne baye boy xol manam deug mbolé melokan yi nga xamanteni tuddu xam nga ñuy wax la biré ak borom bi subhanahu wa ta'ala waye boy xol danaka yi yépp jamm bi lay déllu wat sax sun borom subhanahu wa ta'ala soxlawut la biru jamm soxlawut mais yi yépp manam ci jamm bi lay déllu wat manam yi yépp yow lay baxal yow lay jagal sa digënté ak sa borom kon nga xamné kon ndax boy xol xam nga yi nga xamné lim nako boy xol tuddu ci an nasihatu li nafsi parce que nasihatu lillah nasihatu linafsika la ñal moy yi yeb ci yow lay del wat ndax sun borom subhanahu wa ta'ala soxla wuko donc amul maam du ben ci bo xamne da ngay jël li diko jëmele ci mom waye lepp yow ci sa comportement lay del wat motax kon boy xol nasihatu lillah dal lu dut manam sam bi nga xamne sun borom daf lako digal nga sam ko sa bop ci zahir ak ci batin mune lol kon man nañ ko japp ci premier nasiha bi moy la dem digënta ak sunu borom subhanahu wa ta'ala ñaarël bi moy an nasihatu li kitabih subhanahu wa ta'ala mune lolou man la biren tek terem bi nga xamna lañ koy defé d'abord moy nga gëm ko gëm né waxam la mom subhanahu wa ta'ala gëm né mom moko wacce baña jappane kat li wax la wo xamanteni ay mindeef ñom ñoko sok kon nga xamni yenn groupe yi non lañ ci gëmé won ci yenn groupe théologique yu yagg yi baña gëm ni rek wax mindeef wala comme lay ñen ci bëss ni ño xamne dañ lay bëgg gëm doone kat alcorane yi wax yonenti bi la wala après dañ ko dajalé de toute façon dañ ko reconstruire ata nangam kon daf ko war ci jullit bi mu gëm manam mu dakk yoyep gëm ne alquran waxu sunu borom la te waxu sunu borom subhanahu wa ta'ala melo la ci mom donc don lo xamanteni lu sax na moy ne kon alquran gi ni ñu am moy tekkale melo sunu borom yi nga xamanteni manam dune kay téré bi nga yom ni ak kay di ci bopam moy melo sunu borom ndax téré bi fimne boko jëlon xoti ko taxul nga xoti melo sunu borom waye day tekkale waxu sunu borom gi nga xamanteni melom la sangal bi kon day tektale melom ba nopi nga gëm ne dañ ko wacce du luñu sot dañ ko wacce ndax inna nazzalna alquran ba nopi nga gëm ne lenn ci waxi nit ñi man ta melo ak wax alquran ak wax suñu borom ndax loolu bok na ci li tax alquran doon mañu def ndax yalla sallallahu alayhi wasallam borom daf ko mu defier arab yi nga xamne ñoo daxone wax amuk may ci eloquence buñ mané indi ay aya yu melni alcorane kenn mënu kon batay amul waxi kenn du waxu yenn du waxu nit yalla bo xamne dang ko wara jël diko nurolé di manam diko tek ci même pied ak wax sun borom subhanahu wa ta'ala wax sun borom ngay jël tek ci kaw bo paré wax ci xamne mo gënal ci mindé ci gën ci mindé ñu ñun sallallahu alayhi wasallam léegi nag après ñu ci def nag day am ay darajaat yàlla mooy jox daraja kenn ku ne te daraja yi nga xamanteni moom moo ko sox te nga gëm ne lu mel ni alquran kenn mënu ko wax loolu da nga ko war a gëm ne maam kenn mënta indi lu mel ni alquran loolu julit da nga ko dafa bokk ci laa gënal ci diggante ak alquran bokk na ci maanaam ngay màggal alquran naam boo yoree téeréb alquran mu bañ a mel ni n'importe quel téere doo lire xëy lire alquran ni comme ni ngay lire sa journal wala beneen téere bu mu mën a doon da nga ko màggal nag buñ koy wax ci xol lay ne après mën na feeñ ci jëf mais ci xol lay ne d'abord buñu japp lolou mom mom yakar na julit ñepp c'est acquis ñu xamné alcorane bokay ci da ngay japp ak yu demé non ak sarti ñi wax mais même au-delà japp bobu manam jëmmé alcorane ci bopam mu am fum la tollu bo gisé téré bi nga yegg ni kat li du n'importe quel téré yenen téré yi man nañu bax ak yépp du n'importe quel téré kon bu boba da ngay xamné kon fang koy tek niñ koy téggé yépp du bok ak yenen téré yi mëno jël benen téré diko tek ci kaw alcorane tu vois naka nonu ngay samonté ba ci téré bo xamné sax dafa am alcorane ci biir ga baña tek ci kawam téré bo xamné lenn alcorane néwu ci par exemple donc yoy yépp ay xétu magal alcorane la bo xamanteni day nek ci xol d'abord waye man na feñna ci sey jëf bu fekké né nak jëf yi ni rek té fekk nekul ci xol bi day mujj ay aadalé doot man da ngay am habitude phrase bi fi nga am habitude tek alcorane toujours fam kay tek bo am man na don habitude ni xeyna man na don ñak ko mais li nga xamné mom lañ wax deug mom moy magal mom ci xol lay nek ndax lu borom xol yi lay xol waye ak diko jang haqqatilawati manam diko jang to objectif don di jang alcorane deug jang ko manam bul ne rek de toute façon bon voilà nako jang rek numa ki manam da nga war di gorgor lu xamne ni jang alcorane deug jang lu yom mais donc au moins da nga wara def objectif manam di gorgorlu ngir ndax tilawa ak qiraa wutena ndax tilawa day and ak setantal day and ak tewlu nga xamne même bu fekke ne sax xeyna bati alcorane ni lepp xamoko xamoo deug sans ndax alcorane ni doko japp même bu fekke ni deg nga arab doko japp ni yow li nga ci xam li rek lay tek lol moy kon da nga fek deug wax yalla ni waaye da ngay manam li nga xamanteni mom mo ci ñew ci atti leer ci tu borom xam ni leeral ko ak hadith nabi sallallahu alaihi wasallam da nga koy japp diko jefe toujours di gem ni manam suñu borom lak na ci ginnaw lool ay mbot ak leer yo xamanteni agot nga xamanteni man nga ci jarignu sax te fek xamoo kon lool yi daf ci jar baye xel benen bi moy manam bokay jang ngay tewlu jëm suñu borom subhanahu wa ta'ala manam ba bu fek même ki nga xamanteni sax day jang alcorane te fek xamul sens bi waye bu kay jang muy tewlu kat nek man kat waxu suñu borom subhanahu wa ta'ala lay jang lo xamne normalement bu fekkone rek manam ci sama jëmmi bop manuma ko jang ndax wax suñu borom la manuma ko jang waye mom moko yombal bu ko defé nit ki diko mëna jang di ci mëna dem ci mom bu ko jangé mu diko défar wër gi ci nek diko défar donc yoy yep nit ki diko tewlu ci xolof moy fo tollu di ci jëmmu gorgol ci tewlu gog di ci jëmmu gorgol di dem mune ak diko refetal manam deug jang bi nga diko refetal bañ ko jang rek ne na fexé dal ba amuk physique wala dal man ginnaw dama ne dal chaque jour na jang par exemple 10 physique na fexé ba am 10 physique non da nga wara fexé diko refetal fekemte lay katam dañuy wax nan même lu gatt li nga jang waye mu and ak certaintal tewul and ak gor gorlu ci refetal ko te jëm ci baña gis sa bokk mom mo gën ngay wacce ay kamil yo xamne dang koy ciini rek pour am ay lim ndax jamo ay lim waye borom nit ni mom ngay jam subhanahu wa ta'ala ne kon diko rafetal ak di jema toroxlu di toroxlu bokay jang toroxlu moy di tewlu magu sunu borom ci safal ñu moy toroxlu ap lool nak man na jur ben posture par exemple ci zahir ni nga ki seug waaye manam seug ni ki ni fekk soxal mu jëlé lool dawul ñuy wax toroxlu na légui nak toroxlu gogu bu ci nekké mom lég ñaar dina feñ ci kër yi man sé na Omar tim rombon muy julli di fo ci sikim mu ne ki bu fekkon ne xolam toroxlu na ci rëñu dinañ toroxlu non man na feñ ci kër waaye nak manam toroxlu mom liggéey xol la jëfii xol moy tewlu magal sunu borom subhanahu wa ta'ala waxtu yi nga xamne yaangi nek ci alquran am na cheikh farid da doon wax naan bo jang alquran nang ci yene genn ci lepp lu sunu borom tanul te nek ci lepp lu sunu borom tan wax naan bo jang alquran nang ci yene lool bo di yene ci genn ci lepp lu sunu borom tanul nek ci lepp lo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala tan nako mune ngay fexé di taxawal rafi ci bokay jang fexé di jang manam baña nek rek di ki manam buñu wax taxawal arab yi moy bu ko gawtu go xamne day tax ngay tepp ay arab waye bu koy jima wayento way go xamne day yak arab yi fek ñaar yoy yep man na tax do taxawal deug arab yi alcorane bo fi nek di way ak di baral yak arab yi lolou tax ni wax ne waye di défendre alcorane sa kentalay katal ci interprétation yu jeng yi nga xamanteni way jeng yi dañ ko ci def manam fo xamni ya nga deg ñu jël ayat alcorane diko foye wala diko interpréter no xamanteni du non nga taxaw défendre ci alcorane ci moyen bo am ngir défendre ko metti lu koy waye deggal mbollem li nga xamanteni ñew na ci biir alcorane ci ay xibaar yo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko ni ndax amna yeen xibaar yo xamanteni ci wax sunu borom dañ boko meene ci lu melni li xaw yow man xiyam ak yi deme non yu melni pété bi lu melni dekk bi lu melni aljana lu melni sirat lu melni safar donc yoy yep ay akhbar la yo xamanteni ci alcorane la ñew dang ko yeen dang ko wara gëm pour meuna dug meuna am nasihat li ci tabiis gogu waye ak taxaw ci atté yi nga xamanteni mom mo ñew ci alcorane diko respecter ci kentalay katam ak diko jëfé bu ñuy atté bu alcorane né ki sacc dañ wara dag loxo nga gëm ni kat ku sacc dañ wara dag loxo kon bu woba bu ñuy taxawal fo xamné dañ ni ku sacc dañ dag loxo lool dañ ci wara contane diko encourager kon moy bu fekké né dañuy tek xariya nga daal na ci diko critiquer moy né kon yow yaangi contre principe bo xamanteni principe bu mag la ci principe l'islam moy né até l'islam bi nit bu né da nga wara gëm ni dañ ko wara taxawal té da nga wara gëm ni buñ ko taxawalul moy né nek guñ ci état normalu communauté julit ni manam nekkuñ ci état bo xamné dañ ci wara ci daal di sante ci nek guñ fof moy né ci état bi mu gor gorlu pour add ci idéal bi lañ wara nek donc waru ñu doylu ci état bo xamanteni xam nañ ne li nga xamne mom la suñu borom bëgg ci ñun ak ci suñu mbir atté guñ ko ci lolu jurit bu waru ko doylo kon li gëna neew kon moy nga naxarlu ko te gëm ne kat jilit ñi war nañ mëna taxawal état bo xamne dañ ci atté li nga xamne non la suñu borom subhanahu wa ta'ala bëgg mune ak di jema xam manam xam yi nga xamne dafa jëw ci alcorane nga diko jema xam di jema comprendre exemple yi ak masal parabole yi nga xamanteni alcorane day comme sunu borom di wax ay joxna len masal nangam yoy nga di ci taxaw di ci jema xalat ndax sunu borom wax ko pour rek nga jang ko non jang ko ben yon dal di def mais diko ki di ci del ci wat ak diko jema xam ajit manam di manu bolé gëm yi nga xamanteni dafa bok ci mutasabit moy lén la génn ay nga xamanteni day aju ci melokan suñu borom yi nga xamanteni xelum nit day gatt ci ag ci nga xamné xeyna yenn borom xam nga xamné suñu borom ubil na lén ñoy xam dëgg dëgg sansi ñaaré day doon ay passage yo xamné da ngay gis ñi wax ci lé ñi wax ci lé lén la wax yi contradictoire mune yow li nga xamanteni mom ngay mom mo ci sa wal moy nga djibal soxal sunu borom manam nangou nga nangou nek sunu borom wax na li ni la mo xam nak deug ni nga xamanteni non la ko ki legui fofu man nga ci wëru ci bu fekke ne da nga gis ñen ci nit yalla ñi nga xamanteni xam nañ ne kat ñi kenn manu leena tuumal parce que am nañ xam xam bam doy ci seen melokan ñepp gëm nako ci walu diine boba la nga xamanteni mom lañ ci wax man nga ko japp waye jamais waro ki dal ni li ka sunu borom wax nako li dal warta meuna nek lol mom julit bi waru ko def mune boy di setlu di set manam di geustu aussi ci yi nga xamanteni manam mom mo ñew ci alcorane doon yo xamanteni ay mbir yu leer la donc nga diko jema geustu diko jema jefe ak di wote jëm ci yi yep ñu wax manam comme niñ ko xam non lañ ko waxe ci point yu bari aussi manam julit bi mbollem yu bax yi nga xamne dang ko wara bëgg sa bokk da fa wara doon lo xamne aussi da nga wara xemmem nit ñi aussi di ci jëm li jëm lool moy tax ngay woté ci différentes façons woté première façon moy diko jëfé déjà diko jëfé ak di ci woté ci tay wax occasion bu mëna présenter nga di ci woté bañ ci am ben complexe wala yu demé non kon lolou di ni nga xamne non la julli bi di labirer ci ak téré sunu borom bi subhanahu wa ta'ala ñettel bi di an-nasihatu li rasulih sallallahu alayhi wa sallam ñu non la labirante ak ndawam yi yenen sallallahu alayhi wa sallam bi ci jitu momit moy nga deugal ko ne sunu borom mom moko yoon parce boy xol bu ci ne bam ci jital day doon bo xamne mom moy boko wedde mom ci lisan ci bopum ngay genn lisan ci bopum ba ci ci def ci mom lay lal moy d'abord da ngay gëm ni yannu sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko waxe alcorane waxe ko yalla subhanahu wa ta'ala mom moko yoon du comme philosophie nga xamne di ñuy ñow bëgg la andil ben théorie ci prophétie ki yu demé non après gëm lo ne après yenn ci dañ koy inventer non concept pour mëna contraindre amma gi ñu mëna baax seeni jikko répété gi demé non du lolu mi nga xam non la ko waxé sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko yoni muy ndaw kon ba ci top di nga gëm ci mbolem li nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam andina ko li nga xamné xibaar nako ci ay xibaar nga gëm ko li nga xamné andina ko né li mo baax nga gëm né lolu mom mo baax ak keneen ko wax leneen lu mëna do li nga xamné moko andi né li baaxut nga gëm ni li baaxut ak keneen ko mëna wax leneen até bo xamanteni mom la andi ku def nangam nga def nang nga gëm ni li moy deug li ñu wara def ak leneen lu keneen mëna wax kon manam gëm li nga mbolem li nga xamni andi nak manam do am téxale li nga xamni xam nga ni li kat yaronbi sallallahu alayhi wasallam mom moko andi muy li nga wé du ko lol mom moy da ngay gën ci l'islam parce que xam nga ni li yaronbi sallallahu alayhi wasallam mom moko andi ba nopp wéddi nga moy bu boba da ngay daganal wax lu du deug ci yaronbi sallallahu alayhi wasallam te boba moy prophète ba ko mom moy yaax mission bi da amatu ki bu fekke ne lol man nañu mune agi top ko ci diglem ak ci terem ngam ñu ngi wax ci benen hadith ñu xamni dina ñew ci kanam lu digle nga def ci sa kemte lay kat lu tere nga bayila agi di dimbali ko manam buñu wax dimbal yalla sallallahu alayhi wasallam ndax yalla sallallahu alayhi wasallam faqadna farahullah sun borom subhanahu wa ta'ala mom moko da naka ñun suñu dimbal yi du mom daf ko soxla waye buñu wax dimbali ko moy li nga xamni mom moy mission bi nga xamni mu ci indi li mu jangale fo tollu ngay jëf lu ko jëmele kanam ak lu ko yëkëti ak di ci woté dem ne kon nga dimbali ko mom yenenatu sallallahu alayhi wasallam mo xam mu nekk di dund mo xamit mu ginaaw bi mu faato bim nekké di dund ak ginaaw bi mu faato donc nga xamné fepp fo xamné da ngay gis ñu fay wacc dara jam wala ñuy jëfé wala waxé lo xamanteni day doon ak ñaak teggin ci walam mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga taxaw defendre ko nga xamne lool manam lu yaatu lo xamanteni manam jëfé bi nga xamanteni mom la ci indi ak bi ci woté diko fessel di fexé mu jëm kanam yoy yeb ci bok waye fepp ko xamanteni gis nga comme ni mbeure leg ñukay jema critiquer wala yu demé nonu wala yoy yeb nga taxaw défendre ko dimbali ko agit nono kep ko nono yonentou sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne xam nga ni ki bañ na yonentou sallallahu alayhi wasallam nono mo julib da nga waro nono mo ngir nono go mo xamne mom la nono yonentou sallallahu alayhi wasallam agit kep ko xamanteni kat def na mengo na manam def na yonentou sallallahu alayhi wasallam muy alliyem yeewit nga def koku muy sa alliye parce que yena bokku mbir yena bokku fi ngeen wëru ku wëru ci mo nga xamne yena bokku fi ngeen wëru nga jappé ko alliye agit fo tollu ngay magal ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak liko ormal manam bañu japp ne rek yenente bi comme ci wala ben nit lu won comme nit ñi wala yu deme non ngay xamni yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gën ci minde fi sunu borom nga xamne bu dul won sax risala be ak yoy yeb mom ci bopum dafa mag sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko magal donc fo tollu ngay magal akam ak fi xamne kat yow yaron sallallahu alayhi wasallam lo meuna defit meuno dab ak ji nga xamanteni amna ko ci yow ak fo tolu nga yek lolou ak di ñaan sunu borom mu fayal nako ak fi deme non donc fo tolu nga diko wormal fo tolu di dundal sunnam ak li nga xamne mo doon ay méthodam ci wote ak ci dund ak di wuyu wotem manam li nga xamni ci la wote nga diko ci wuy muy mbollem yu bax yi ak ak téré yu bon yi ak fotol di tassare sunna ci sa jëf ci ci sa wax ak say jangale ak yépp fo amé occasion rek jangale fa lo xamanteni sunna la ci sunna yunus sallallahu alayhi wasallam nga jangale ko ak it fotol manam di yitté wo xam xami sunna manam di yitté wo xam xam xam dund yunus sallallahu alayhi wasallam ak xam li nga xamné mom moy comme hadith yi nga xamanteni mom moy mom lañ mëna tuddé sunna ak xam xam yi nga xamanteni mom mo ci aju lo ci mëna jang nga fexé dal yitté wo ko ak di jëm xam ay manam ay jangalem lay jangalem ak ay ak dundam aussi manam lan lañuy jang ndax sallallahu alayhi wasallam dundam du déjà même yene nit yi sax sen dundu du hasard mais surtout ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam donc amul len ci commencement ba fin lo xamanteni day ñew ni rek par hasard donc moy na kon ba ci dundam julit bi daf ko wara yitté wo diko xam di jema xam personnalité di jema xam aussi jangalem moy comme surtout hadith yi ak yu demé non donté yé aussi li ci bari nañ ko fekk ci bir hadith kon yoyep donc julit bi daf ko wara yitté wo ngir labi nante ak yenen sallallahu alayhi wasallam mune batay di woti jëm ci sunnam ak di manam di photo lu di wuti fexé ngir man ko jangalé ndax leg jamono na dem ba nga xamanteni leg bo togué ni rek woté kay len ma jangal len sunna kenn lu wuy mais yaay fexé ba fo amé occasion boy jangalé lenen fexel ba di ci dugalal ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam donc di fexé fo tolu dal def ko ci yité diko xalal ay yoon di ngir sunna yenen te sallallahu alayhi wasallam man jëm kanam man tataro ak di magal sunna yenen te sallallahu alayhi wasallam ak it fo tolu di tegginu saa yu ñuy jang sunna yenen te sallallahu alayhi wasallam mo xam dañuy jang dund di waxtaan ci mom ak ci personnalité mo xamit dañuy jang ay hadith yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ngay tegginu ngir magal sunnam gogou sallallahu alayhi wasallam agit manam bayyi te sa bop ci di wax ci sunna yenen sallallahu alayhi wasallam te lo xamul manam di ci wax lo xamul bok na ci di ci inventer waye nga fekk hadith bo xamanteni borom xam xam yépp dañ na nangam lay firi yow nga ñew jëm ko firi sa xel ngir mu top sa banex ak yu demé non donc bép dugg bo xamanteni nit ki daf ko ci dugg té amu ci xam xam loolu julit bi daf ko wara moytu bok na ci batay manam di maggal ñi nga xamanteni ñom ñoo xam sunna yenen sallallahu alayhi wasallam ngir askano go xamne ñu ci askano moy muhaddisuni boole ñi nga xamne dañuy yitté wo sunna yenen te bi mo xam ñi bind sira mo xam ñi tag yenen te bi mo mbolim ko xamanteni da ngay gis ni kat ci comportement ak ci yoom dafa am lu koy askanel ak yenen sallallahu alayhi wasallam nga maggal loolé ci mom ak di jema jikko yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ak di jema am ay tegginam sallallahu alayhi wasallam ak di bëgg wa kër yëne sallallahu alayhi wasallam yéegi nak dafa am benn pièce moy ni nit ñi fimné dañuy alusuna dañuy contre chien ba léeg-léeg dañuy xawa fatte or mag nga xamné mom lañ wara am suñu digënté ak ahlul bayt parce que rek chien yi dañ leen di magal wala dañ leen di ci wala yu demé non ak chien yi luñu mëna def ñun dafa am lo xamanteni mom moñu war ci digënté ak ñi nga xamné ñoom ñoy wa kër yëne sallallahu alayhi wasallam moy mbolim sirif nuñ mëna ki xam nga ni kat ki sirif nen lañ la sa tiyena sallallahu alayhi wasallam la ormal ko magal ko ba mi addi jox ko noko mëna téral nga téral lako ngir ni yena sallallahu alayhi wasallam la jigi da ñoom suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo len def limu ngeenelu suñu borom la mom mo len ko def ñu jigi ci yena sallallahu alayhi wasallam kon nga di bëgg leen di magal leen ngir jëm yena sallallahu alayhi wasallam ak ay sahaba mi moy leg yenn yi xew di jema andi ay jugement digeunte ay sahaba ki ak yeena bu fekke ne dañ la wax lo xamne xewon na ke digeunte sahaba sangam nga man andi anzuru manam outal ngant kenn ku nek ci ñoom ba nga xamne kenn ku nek day rafet lo sax mom moy deug gi nga def ko bo ci amul xaxam nga mandu ci bo mané sax baña fekke jotaay bo xamne dañ leen ci critiquer wala di ci wax lo xamne dal day juyo akuk magal boko mané baña fekk sax mo gëss comme ni wax na sallallahu alayhi wasallam ñet yi nga xamanteni mom lo xone bu fekke ni dañ tuddé al khadar fa am ci ku man bu ñuy wax ak ci affaireu destin di dugg ci nangam yalla dogal dé té ñaar yi di ëpp luñ ci wax duñ ko xam bu leen ci dugg bu ñuy wax ci affaireu astri astrologie ak yoy bu leen ci dugg bu ñuy wax ci sama sahaba yi fa am ci ku kon lolu aussi julit bi dafa wara bayyi xel waye di moytu ko xamanteni day bida ci sunenu salal salam day nek ni ñu xamne ko den salal salam ni la koy ci nga gis ko xamne bay ñew andi fi bokkum diko ni defé koku dañ ko wara moytu kon moytu bida ak kep go xamanteni dang koy jëfé waxon nañ ci bida ci jibe di passé kep ko xamne gis nga muy critiquer kenn ci sahaba yunus sallallahu alaihi wasallam yow koku de ko moytu koku de ko moytu yoy mom am meru yalla mom buy wacc ci kenn mom bo fay jégué bo moytu mom bla laalé fa ngay jaaré kon yoy yeb bok na ci yi nga xamanteni day dugg ci bir hadith bi manam ci parti bi nga xamne moy la bint ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi ci top di ñentelu point bi wax nañ ci digënté ak sunu borom subhanahu wa ta'ala wax nañ ci digënté ak téréem bu tedd wax nañ ci digënté ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñentel bi di an-nasihatu li'immati al-muslimin ñi nga xamanteni ñoom ñoy jitu julit ni lu upp ci téré yagg yi ñaara bu ñuy wax ay immatul muslimin ñi ci doon gëna désigné moy ñi nga xamné ñom ñoo doon jiti ci côté politique manam ñi nga xamné ñom ñoo doon dirigeant parce que ci la jitu ci doon dirigeant bi en même temps mo doon amirul mu'minin mon amirul mu'minin juma ji mag ji mom moko doon jité ba kérok ginnaw ba mujju ginnaw gi ay soppi ko am ci nga xamné day mujju am politique yi ni nga xamné ñaara duñ xam sax ci diina lu bari ludul quelque ki am borom xam xam yi ni nga xamné lay la ñoy nekk ci sen wet di len indil ay atté ak di len xelal ak yu démé non mais avant ki doon imam bi mom moy ki waye manam lu melni hadith bi da ngay gis ni kon même borom xam xam yi nga xamanteni manam dañ nekk ay jitt manam yenn borom xam xam yu magi comme borom mazahib wala yenn nit yalla yu magi nga xamni am mbolum julit dañuy top ci sen ginnaw te yalla dong tax yir ur sunu borom koku day meuna dugg ci definition ay matul muslimin muy njitu njitu julit ni kon ñoon nit manam julit bi dafa wara labyrinthe ak ñoom moy kep ko xamanteni kat dañ kay joxoñ té li nga xamanteni motax ñukay joxay moy yalla subhanahu wa ta'ala ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak taxawal l'islam ak dimbali l'islam manam ci tassari xam xam ak ci tarbiya nit ñi ak baxal nit ñi jubal nit ñi ñoo nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo leen di yabal ngir ñu yéssal diiné bi ak ñi nga xamne ñom ñoy bëgg nekk ci yoon yi ñu leen ci tektal mune ñooñu ñi ñay labranté ak ñom moy di dimbalenté ak ñom ci dëgg manam di len dimbali ci deug sa suné ak di top sen digal bu fekké né surtout bu dé ci kaw ñi nga xamné ñoy dirigeant politique ci état islamique bu fekké né day melnu koy jadd boko mané yé attirer attention ak fataliko ci ak ñewante manam def bañ ko défé brutalement toujours diko jaaré ci wax ju rafet ak ay téggine ngir mu déllu wat ci li nga xamné mo yoonu julli bi lo xamanté nit réré nañ ko ci lo xamné luñu wara déff lo xamné ci intérêt julli ni daf ci nek nga xamal ko nga yé ko ci agit bo gisé yenn ci hakk julli ni yo xamanté ni ñom man nañ ci taxaw té xeyna xamuñ ko ndax kenn bu fay fetu dé dirigeant politique bi ci état islam kenn nit man ta xam lepp donc yoy aussi bo mene agge yi nga xamne moy aajo julit ni ak seen hak ci mom aussi nga def ko agit bagn surtout bu de dirigeant politique ci état islamique bagn rebelewu contre mom surtout rebelewu pour comme ni khawari ji don def pour ray ko wala yu demé non ay coup d'état ak ay yoy amul ci état islamique agit di fexé ba di dajalé xolu nit ñi ci top leen bagn xol luy diviser ci ci ay parti ci demé non lool aussi dañ ko wara moytu ak it di julli ci seen ginnaw don de man nañ baña don ñom ñu parfait man nañ baña don ño xamanteni ay roykay mag lañ ñi don ci diine wa waye ngay julli ci seen ginnaw ndax lool bokku na ci li nga xamne day dajale mbolom julli bi te julli ni buñ dajalo rek da nga gis ne ndimbalu suñu borom day and ak ñom di and ak ñom da ngay gis ni mbolom julit ni buñ dajalo sax and baax seen ji day baax seen ji day baax waye bu fekke ne ki nga xamne mom moy jité rewu julit ni dafa woti jihad koku julit ni dañ ko war dañ wara and ak mom ci jihad bob ndax day mom da fay representer yone sallallahu alaihi wasallam walla motax fi ne boy xol ci julit ni bari legui dañuy complexer wax ci affaire jihad ak yu demé non mais legui bu imamul mahdi genné julit ñu duñ jihad mo dañ jihad du lo xamanteni rek après jeexna parce que am na yo xamné yenen sallallahu mom moko annoncé té war na ñew ci akhiru zaman dañuy tax ci zaman mune agit fo tolu di ñaanal njitu julit ni ñu bax manam di ñaan suñu borom def njitu julit ni ñu doon ño xamanteni ay njit ñu bax lañuy doon ay ñu bax lañuy doon ne kon lool bokk ne kon ci ni nga xamne non lañuy labirinté ak ñi nga xamanteni ñom ñoy njitu julit ñi nga xamne aussi parce que fi ñi nga xamanteni ñom la gëna visé mo ñi xamne ñom ñoy dirigeant politique mais ñi nga xamne ñoy ci borom xam xam yu magi aussi ak nit yalla yi aussi di tegginu ak ñom di tegginu ak ñom yoy xam nañ ni danaka ku ne ak borom xam xam bi tegg ni nga xamanteni mom nga wara am ci digënté mom xamne kat ki dafa nek ko xamne lay wut yoni sallallahu alayhi wasallam ci jangale nga xamne mom la fi nekkon nit yalla yow te dañu wut yoni sallallahu alayhi wasallam ci jubal nit ak yar seeni xol ak seeni ru kon nga xamanteni mom sallallahu alayhi wasallam donc ngay tegginu sa digënté ak ñom borom xam xam bi lo xamul ci dini laaj ko bi juromel bi mi nga xamne non lañuy labirante ak mbolom julini amatul muslimin ni comme des croyants ñoñu nak moy ñi nga xamanteni manam bo génné njit ni ñi ci def moy amal moy fi da amal mune ñoñu ni nga xamne non ngay labirante ak ñom moy di len jubal ci lepp lo xamanteni gis nga ne kat sen intérêt manam sen ci daf ci nek manam sen dañ ci mëna amé lu baax manam ngay lepp lo xamné gis nga ni kat bo len ko waxé mën na leen andil lu baax mën na leen andil njariñ sen njariñ daf ci nek nga ci len ko nga wax len ko mo xam muy ci sen aduna mo xam muy ci sen alakhirah donc ko xamanteni kat xam nga ni kat mom mi kat bu boy xol am nit yalla yek serigne fi normalement li moy sen ci moy buñu gisé kat talibé bi nangam kat boko defé dina bax ci yow sa digënté ak yalla ñu digël la digël ñu cétan digël ndax du ay mbir yo xamné day genn rek par hasard ci par hasard di digëlé waye ñom dañuy mëna def lool waye ci digënté jindi ñu ni ko xamanteni gis nga ni kat wa ki kat mom mu ngi nekk ci situation sangal ki kat bu doon def nangam kat dina bax ci mom nga conseiller ko ñu conseiller ko ndax conseil bi ngay conseiller sa mbokk julit sarax la saraal te bok na ci ak li mom moy même bu fekke ni demandé wala conseil moy ni man nga gis ni kat wala nit ki kat fi mu toll ni kat mako joxone conseil bi dina ko jariñ demandé mo conseil sax waye ma conseil ko mu baye don nak lo xamne da nga kay won ni ah man kat ma am xam xam maliki deret waye ma ngi dafa waron don yu normal da digeenti mbokki julit ni ci ni bu fekke ni nak mom mo la demandé conseil nak boba mom ak la boba mom day dugg ci ak yi nga xamne mom la julit amel mbokk julit ak adi dimbali len ak di sutural seni awra seni ayib même boko xamé nga di len sutural amna kex li ko xamanteni situation da ci wax nan kep wax ni sutural ak julit sunu borom subhanahu wa ta'ala dina la sutural aduna ak alakhirah kon di ko sutural te yalla tax agit lor goko meuna jagnal nga def ko loko meuna dakal lo xamne gis nga ne kat li bu agge ci mom dana ko gañ bo meune fexé ba lolou da agge ci mom nga def ko ci kent lay katam agit lo meuna fexé ba ndariñ lo meuna fexé mu agge ci mom nga def ci kent lay katam di diglé lu baax manam di diglanté ak sa mbokk julli ji denkanté ak di fatalanté ci lu baax ak di terénté lu bon man tawasaw bil haqi tawasaw bi sab waye lepp nak doon lo xamanteni baña doon lo xamne dang koy def and ak condescendance wala yu demi non waye lepp ci ñewante ci ñewante ak selal manam yalla tax dal yalla tax nga diko def waye ñaara bu yalla taxe nga diko def rek lolou ma yu bari yu diisoon day yalla mëna def mu yomb yalla ni sunu borom may ikhlas bob agit ko tollu manam ngay am yermandi ci ñom ñi nga xamne ñoo la mag ci ñom nga di len wormal jox len ci lu mag ñi nga xamne ya len fete mag nga di len yeeram agit fo tollu sa yo gisene kat detaay bi kat yalla na manam boku waxe len lo xamne dina fatali xol yi delu wat ci yalla nga def ko yalla dong tax te bañ leena manam bañ leena trahir ci dara bañ leena nax bañ leena trahir ki trahir bañ leena no triandé bay triandé bo mo baro triandé kenn waxuma la ak abdulit bañ leena iñana li nga xamanteni mom la leen yalla jox ndax kenn ku nek ak nga xamne loolu la sunu borom subhanahu wa ta'ala seddi iñan mom xamnañ ben ci ay lorop tayit nga bëggal leen li nga xamne mom nga bëggal sa bop ci lu baax bañal leen li nga xamne mom ko bañal sa bop ci lu bon ak lu loré ak lu nakkat ayit fo tollu ngay lo man ci ar seen alal ak seenu def nga def ko manam tok ñuy wax kenn ko xamne julit la di wax ci deram lo xamanteni baaxu nga defandru ak ludut lolou ci ay xéetu wax ak jëf ak photo li di len soñu ci ñi jikewo aussi ñom manam fuñ tollu ñi denkante di jikewo comme ci jikko yu baax yi nga xamanteni mom lañ wax ci ak di moytu safane mune nasiha bobu nak kon muy juromi yoon na nasiha bobu nak fard kifaya la manam li man ta ñak ño xamanteni toujours dañuy taxaw di labirante ñun ma am comme ay borom xam ñoom ne dañuy taxaw di xamal ñu seen diine di ci wote ak di demé non ay ma am bu amone jamono bo xamne ñepp kenn ku ne da nga nek sa bop rek ñepp di ñam bakkar bu fekke ne nak amna manam amna ñu doy ño xamanteni ñu ci taxawé ña ca def dañ leen wacc tayit nak day war ci kenn ku nek sunu ni ko mané ene ko neul sama ñu ko mané ko aussi gi nga xamné xamul kenn néw ko demal taxaw ko di jangalé ko boowa mom xeyna ay ñoom tara ngay def motax kenn ku nekk sama ni nga xamné non nga tollu loolu mom moy war ci yow man ci xadar bobu la li war ci yow di tollu né nasiha batay dina tekki selal manam taxé ba manam mbir mi sel kon bu woba sa digeunte ak yalla fexe ba mu sel ci digeunte ak yenen salalahu alayhi wasallam fexe ba mu sel ci digge ak tey yalla bi alquran nga fexe ba mu sel nam ni nga waxe sa digeunte ak nga xamni ñoy jitu julit ni nga fexe mu sel sa digeunte aussi ak mbokki julit ñepp nga fexe ba mu sel wallahu ta'ala a'lam kon ñu delu wat ci nas hadith bi ana an abi ruqayyah jele nañ ci abi ruqayyah moy dakantalam tamim ibn aws ad-dari moy turam radiyallahu anhu yalna yalla kontant mom mune anna an-nabiy naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam qala nena ad-dinu dine an-nasiha moy labirante qulna ñu ne ko liman ñel kan qala mu dadi wax ne lillahi ñel yalla subhanahu wa ta'ala wali kitabih ak ñel terem bi wali rasulih ak ñel ndawam li sallallahu alaihi wasallam wali a'immatil muslimina ak ñel ñi nga xamne ñoy jitu julit ñi ridwanullahi alaihim wa ammatihim ak mbollem julit ñi dañ legi ñu jall ko ci hadith 8 man mon ko titré hurmatul muslim son ban mun an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم mune an ibn umar jele nañ ci ibn umar jallna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma yalna yalla kontane ci ñom ñaar mu wax ni anna rasulullah naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam xala wax na ni umirtu digelef nama an uqatila ma xex ak an nas nit ñi hatta yashhadu ba kérok ñi sédé ni an la ilaha illallah ni amul ben bur bu ñi jaam ci deug illallah ku deug yalla wa anna muhammadan ak naka ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndawal yalla la wa yuqimus salat du ñam ci lool waye ba kédo git ñi taxawal julli wa yutu zakat di ñam ci lool waye dañuy joxe azaka fa iza fa'alu zalika bu fekke na nak def nañ yoy yeb ne asamu bu boba nak ñongal nañu minni ci man dima ahum sen deret wa amwalahum ak sen alal illa bi haqqil islam lu moy ci li nga xamanteni moy haqqil islam wa hisabuhum senu atté nak senu hisab ala llahi ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mokay mengo ne rawahu bukhari kon imam bukhari ak wa muslim ak imam muslim ñom ñaar ñom ñoko solo mu wax ne hadith bi am hadith bu mag la te qaida la maam regel bu mag la ci regli diine ci regli diine ndax boy xol comme lu melni ndax gisoon nañ ci buniyel islam yi yi nga xamanteni mom moy tonk diine yi waye fi da ngay gis ni daf ci jinjale batay jihad ne manam ci manam ki nga xamanteni day baña def ni njitu julit ni man na la déclarer guerre bu boba muy jihad comme lu melni sayna abou bakr yi mu defoon ci yi nga xamne ñom ñoo bañona genn azaka ñu am ñoro dañu genn azaka dab dafa xex ak ñom ñu faru bu ridda mu ne kon qaida bu mag la ma regel bu mag la ci regel yi diine yi mu ne te hadith bi Anas ibn Malik radiyallahu anhu momit solo nako waxe ko ni ne hatta danne hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yastaqbilu qiblatana wa yaakulu zabihatana wa yasilu wa yusallu salatana fa idha fa'alu dhalika hudimat alayna dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha lahum ma lil muslimin wa alayhim ma 'ala al muslimin mune sahabi bi di Anas yalna yalla kontane ci mom mom solowe ne ko ni mais mom manam ne yalla neena digelef na ma xex ak nit ñi ba kérok ñuy sédé na amul benn bur bu dul yalla ak ne yonnentou sallallahu alayhi wasallam sayyidina muhammad jaamam la ndawam la ba kérok nit ñuy djublu suñu qibla manam bu ñeek jek won am benn groupe bo xamne dañuy ëlbeutiku daan nañu kat légui fékat ñun suñu xabbu sëriñ lañuy djublu wala kat ñun légui kat dañuy delu ci saan jerusalem lañuy djublu wala nangam ak nangu bu bo ba ñittu jullu ñi man na xex ak mom man na xex ak mom mom moy mom mo dindi li nga xamne mom mo ñangalon deredam ak alal mune agit ñuy lek liñu rendi manam ñu bokk ñun li nga xamne moy sappi rendi ñu bokk sappi rendi di lek li nga xamanteni mom lañ ray li nga xamne non la ko l'islam bëgge di julli it comme niñu julle buñ ne rek bon julli mom affaireu xol buma toge ni kok moy yaangi yekati bi nga xamne mom modon protéger sa alal ak sa nafsu mune bu fekke ne nak lolou lepp def nañ ko nak bu boba mom aramal nañ ci ñun sen deret ak sen alal lu moy ci lo xamne haqqam la lu moy ci li nga xamne haqqam la lu melni ko xamanteni man mu ngi def li lepp waye dafa ray ni war ko ray xam ko mo bu boba mom moy ci akhi l'islam wala akhi ci nga xamanteni mom la ray mom lañu jël ci mom wala bok ko xamanteni dafa war dafa wara joxe diya wala dafa wara ki wala lo xamanteni dal l'islam wala ci wara genn azaka donc yoy yit c'est pas parce que ki nga li rek bu azaka ñewé wala zakatul fitr wala man nga bañu genn non donc illa bi haqqa lu moy kon ci haqqa mune ñooñu nak manam ñi xamne ñoy def lool nak ñooñu lehum dañuy am mbolem droit yi nga xamanteni julit ni dañ koy am waye dañuy am mbolem devoir yi nga xamanteni julit ni dañ koy am moy ne bu boba man lañ bokku ci julit ni entièrement mune ñew na batay ci sahihul muslim ci ci version bo xamne Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mom moko li nga xamne mom dañi ba kérok ñi sédé né amul benn bur bu dul yalla té it ñu gëm mbolem yi nga xamne andi na aw boba bi mom dañi def na day dajali danaka lepp manam ko xamanteni da nga wéddi lenn ci li nga xamanteni ñun sallallahu alayhi wasallam mom moko andi té nga xamni bi kat mom moko andi boba ki nga xamni moy jitu jullit ni man na jihad ak yow mune té lool nga xamni imam abu sayna abu hurayra mom moko andi day depo ak kon comme hadith bi nga xamni non lañ ci andi ibn umar ci ko ci maana bi mune maana yi nga xamni nak mom mo ñew ci hadith bi borom xam xam ci reey ñi nga xamanteni ñom ñoy histoireul islam ñoo ci social yo dañ wax ne bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam dafa faatu ba sayyidina abubakar don khalifa ñenn ci arab yi daldi delu ci la nga xamne mom lañ nekkol ci seen yeneen diine yeek yu demé non wala bok yenn yi nga xamanteni dañ ko diine woon ci jamono yonent bi ñu bëgg ci deltu wat gannaaw sayyidina abubakar nak daldi di xex ak ñom ya rubri day yu siw yoy amna ci bir ñom ño xamanteni azaka lañ bañona joxe manam weddu wuñu manam neewuñ kat ñun kat dañuy delu wat jamm xërum wala ci demé non waye azaka kat lañ ne azaka ji kat da xam comme ñu doon waxtaan nan di xex ak ñi manam di défendre alcorane ci ñi nga xamne dañ koy tayal lu bon ñi am ño xamne dañ la nan ginaaw ci sunu borom subhanahu wa ta'ala yaronte bi la doon wax naka khudh min amwalihim sadaqatan da yaronte bi nekkatu fi kon duñu jël azaka diko jox keneen ngir ay tayal lo xamanteni day fokk dañ koy déparé ak seen ki ak seen bakkan mune wa ndax ñoo ñu xam nga dañ tawiloon manam wéddi wuñ néwuñ kat par exemple azaka musta doon farata wala ci demé non waye dañ tawil loolu bi sayna abubakar bëggé xéx ak ñoom am ñu mu jaaxal mu melni sayna omar nga xamné da ko doon laaj nan nga mëna xéxé ak ñoom alors que wax nañ la ilaha illallah té yaron salallahu alayhi wasallam waxoon ni umitu an uqatila an-nas hatta yaqulu donc ba hadith bi jeex non ne sayyidina abubakar danne ko inna zakata haqqul mal ndax azaka mom moy ak ndax illa min haqqiha mom la hadith waxal be azaka nak mom moy ak alal bi may ak alal bi danne lepp manam buñ ma téré won ben inaq bo xamanteni dañ ko doon jox yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dana xex ak ñoom ci téré gog nga xamanteni téré nañ mako ginaaw bi ben naama rabbiyallahu anhu momit sunu borom subhanahu wa ta'ala dal di leral dëgn ci até bobu mu dal ci and ak sayyidina abubakar dal di xex ak ñoom moy ne kon bo leen li nga xamanteni dañ ko doon jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci azak lum tuuti yenen sallallahu alayhi wasallam joge fi ñu daal kay bëgg baye lool boko baye moy après di bu bari ci diine ji dañ koy mab alors que ñom ñoo gëna xamne yoyu farata luñ ko pour jamono yenen bi kess xamne ñu yenen sallallahu alayhi wasallam kenn yoni ko juste pour rek ñi nga xamne ñoo doon dund ba jamono bi nga xamanteni mom lay laxo xam nañ ne do won lool kon top seen bakkan mom mo len jappal tay na wala jum ci tawé waye même bu dé jum ci tawé bi moy ne kon ñom ñoo yëkëti forma bi nga xamanteni mom mo amone ci ñom ginaaw bi nga xamanteni baña nañ jox azaka gog mune lim wax ne comme ni ko hadith ben umir amul khatilana fata yaqulu la ilaha illa allah faman qala la ilaha illa allah faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabu ala allah mune lim wax fofu imam khatabi rahimahullah ak ñeneen ci borom xam xam mune dañ wax ne ñi nga xamne ñom la jubbu ci wax joju moy ñi nga xamne ñoo doon jaamukatu xërem yi ak bokkale kat yi arab yi ak ñi nga xamne manam diiw gëmuñu yalla waye jublu wuñ ci woon ahlul kitab ñi nga xamne ahlul kitab dañ doon continuer nekk ci monde musulman bi di joxe jige ne kon ñi ci jublu woon mom moy mushriku arab yi ak ñi nga xamne ñoo doon jaamu xërem mune waye ki nga xamne nak mom xasna dugg ci l'islam nak kok mom kenn dootu doylo rek manam tawhidam manam mune la ilaha illallah rek ci lool kok lool doy ci mom ha ki nga xamanteni ahlul kitab la ha kok mom ak ci wam après ginaaw ahlul kitab la donc dañ koy baye ci ki mais ci chart bi wa ahlul kitab ni ñi téwé ci monde musulman ñu joxe ki wa ak yu demé non bañ fa nek di woté alu kitab am dafa ñew ci dekkul julli ba nopi paré di né day évangéliser lool taxul ñuy wax lool mom bu nekkon mon musulman lool war fa mëna nek lool li ñuy wax moy man nañ fa nek téw di ci di joxe jizya waye duñ fessel seen yi nga xamne dañ koy def té l'islam diko téré sañ ko fessel par exemple diko ki publiquement melni nga xamne dañ ci woté sañ ñu aussi nek di woté ci seen diiné ñu nek di woté ci seen diiné motax après da ngay gis ni même dialogue ci ñuy wax yu ci bari après dootu am fondement parce que ki day ñew pour woti ci diine parce que chrétien bi buy ñew liñ nane dialogue islam chrétien ñom dialogue islam chrétien bi système woté la c'est comme manatu ñu xex comme niñ ko daan defé croisade ak ci demé non wala ku ki wul nga genn wala ñu ray la manatuñ ko té lolu ci sen dafa nek ci sen texte yi donc bo xamé ni kon ki li ni manam moy ak wotel da ci woté ci diiné kon amatul ben ci julit bi amato place ci table bi amato place lu moy nga ñëw nak pour xeyna pour ki len joyut o len ci diiné wala yu demel comme ñu melni ay ahmad didat ni ko don defé wala yu dem non lool mom ci wallahu alam mune kon ki nga xamne nak mom fa ngi dugg ci l'islam koku mom duñ doy lo rek la ilaha illallah waye yi nga xamne ni sal sante nak ci mom faaw waaw do ko ci tek wala bok dina yëkëti forme bi nga xamne mo amon ci dérata mune imam nawawi batay waxna ci leral lool dal ne manam te du meuna ñak comme ni nga xamne ñowé ni ci ben ci version hadith yi manam julit bi nga xamne tax ni jëm mbolem ni nga xamne xamni ni li yonent mo moko ni mu gëm moy ne bu fekke ne amna comme lu melni nga xamanteni dañuy xamne hadith yi nga xamne moy ñew ci al-mahdi hadith yu wër la ba nopp ñu wéddi ko kok bu fekko ni amna jitu manam ñu xamne kat hadith yi ñew ni ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la joggi te li lay tek ba nopp nga wéddi ko lool moy da ngay daganal julit ñi xex ak yow kon day war kon mbolé mi nga xamanteni ni sallallahu alayhi wasallam andina ko nga gëm ko moy comme ci benen version bu abu sayna abu hurayra radiyallahu anhu wax ni hatta ashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi mune lim wax nak dani wa hisabuhum ala allah manam asamu minni dima'ahum wa amwaluhum wa hisabuhum ala allah nabi sallallahu alayhi wasallam ci zahir manam li doon regul general mi mo non ci zahir la doon ati ak nit ñi wa donte yalla man nako xamal li nek deug jox na fexé doon leen fessel naan di wak di dina ko pourtant xamal nako mais ci li nga xamanteni mom li ci def nak li ñi neub lool mom ñu war mo tax mu wax ne lim jublu ci manam li ñi man nañu déggé ci lim wax ne wahidatu allah ne lool may manam la nga xamne nak mom lañuy neub ci seen biir ndax xam nga nit ki mën na ñëw ni asad la ilaha illa Allah ba dañu munafiqu ñu ñu ñu def par exemple ben way ben chrétien wala même ben yefa bo xamne xamna ne mom ñi kat mën ta dund ci biir ci julit ñi man na daal di ñëw parce que amna fa intérêt daal ne légui man damay tuu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dadi ki bu julli jote ngi au moins yenn julli ñu gis ko mu julli bu ñe azaka man na baña bokk man na baña am misak wala bokk bu ki wé mu joxe aw koku mano ni mais peut-être que na manoko donc moy na mais la nga xamné mom mo nekk ci seen biir xol lool mom sunu borom mom mo leen ci atté mais ki nga xamné mom mo nekk ci di doxal l'islam koku du atté ci lool sunu borom mom mo cey atté ndax biir nit ci la waye lool nak bokul ak nak li nga xamné nak mom lañuy manam tekki wul né bo xasse def yé rek leneen lo meuna def sariya wara dal ci kaw dañ tay baye parce que def nga yé le bëgg wax c'est pas parce que wax nga na la ilaha illallah yaangi jull yaangi def adaka que bo satché lu mat ñu dag sa loxo biñu dag sa loxo manam lo xamné nak def nga ko mu fess sat yi nga xamné manam lo xamné hadd def ci war sat yi ta hadd war ci dajé bo baye do hadd bi lay dag daan nga ko mune ko melni imam khatabi momit rahimahullah momit waxna lu mel non mune lol moy ne kon ki nga xamanteni dafa feñal ak l'islam te yelu ak kiefer ci biram manam neub ak kiefer ci biram mune koku dañuy nangu l'islamam ci zahir parce que biram digeentem ak sun borom la ne te lol nak moy waxi ñi nga xamne ño upp ci borom xam xam mune waye nak ku melni imam malik mom don na soutenir ne manam ko xamanteni ab dindex la koku mom bu toubé dessul nangou ak toubam ay xeyna lolou ñakul contexte bo xamanteni xeyna mom mo taxone mu japp lolou ba dañuy melni adian yar mu ngi développer lu mel non ci lu bari malikey yenn yu bari aussi dañ top ki bo moy dindex ñu don tuddé dindex ñu ci bari leg ay manikéen lañ don nga xamné jamono bi pers duggé ci l'islam ko faati dem bo ki ko donc ñen ñi ci bari dañ doon feñal ki wu l'islam mais après ça ñu amé occasion rek da ngay gis ñu daal déllowa ci sen intifadat yu yag yoy di ko wala di ki di magal sawara wala affaire yu demé non donc ba nga xamné lélay day dem ba ñu am ay wax yu ñu wax wala jëf yu ñu jëf nit ñi sédé ko xadi bi daal ni ki ka bindex la kon mo nakoy ko xamné nak dañ atté ci mom zandaxa gogou bu ne tourna duñ ko nang parce que xamna ni fofu limi japp moy ne ginnaw mu ngi continuer won nan julit la bo nopi continuer ci i'tiqad yi nga xamanteni mom lañ amul ci yi ci bari ay majusi ya lañ won kon moy ne même bu ne tourné ci lolou lay li continuer lolou tan la mune lim wax nak dal ne ko manam bo xole ci fim yam ci wax ji surtout ci li aju ci batu la ilaha illallah dani hatta yashhadu an la ilaha illallah mune lolou day tektale li nga xamne mom moy doctrine li epp ci salafi ak yenn borom xam xam yu magi moy ne nit ki bu fekke ne dafa dugg ci din l'islam gem li nga xamne mom lañu wara gem ci l'islam gëm gu deugër go xamanteni amul dengi amul fikki sak loolu dina ko doy walis muy jang adilla yi nga xamni mutakallimu ni dañ ko doon indi comme boy tire ilmu kalam yi nga xamni benn detail bu ni dañ la ci bëgg indi preuve rationnel ay argument rationnel yo xamanteni comme boy xol tire tawhid yagge ci ilmu kalam lañ doon def ci benn ci bu ni mune nak kon li day tektale yi nga xamni ñew na rek gëm manam la ilaha illallah bob gem go xamanteni bu deggu ci xolam donte mom ci bopam amul ay raisonnement bu tekkaliku bo xamanteni day benn bu ne dakay meuna lay du teeng ngum day bax taxam bu baxol li epp ci amatul muslimine dañ gem ci ni mais yu bari ni manuñ tok fi ne dañ la koy layel ci xel ak demé non kon lolu dafa am ño xamanteni nak mom manam fofu am nak ño xamni dañuy xam lay yoy bobu amé kuy ñew di duggal bidaay pass ci community wala deko diko tassar mo mala taxaw jankontel mo moy ligue mo takali ni ni way nak teewul amna ci ñen ño xamanteni def nañ ko manam waral nañ ne manam même ba ci ami bi warna mu xam un minimum ci nga xamné manam moy argument yi nga xamanteni mom moy lal base ngëm lu melni gëm yalla moy boy xol comme lu melni seigne touba téré ci tawhid da ngay ni toujours dina la andil ay quelques dalil nga xamné boy ñëw ci yalla nan lan dalil wujudihi moy le fait que monde bi am par exemple xamné le monde bi du jek rek ñëw fi ni alors que ken andi ko lay yoy donc am na xam nañ ni kon yoy manam nga xamanteni ay base la quand même manam jullit bi war nako xam surtout ak jamono nim développé nga xamné yow leneen lu nit di gëm ngay gis né da fay ci dika argumenté gi démé non donc yow bu fekkene da nga gëm di gëm bu simple ni rek baye bu keneen ñëw ak ciwum argumenté ko day gaaw yëngal sa ci du ko yalla dimbali donc motax ni yalla nak quand même ci jullit bi mu xam un minimum ci argument yo xamanteni day renforcer ngeumum ba nga xamne leneen du ko meuna de dengilo ku melni imam ki ndaxu ayn mom dafa gis ne manam comme ñi nga xamne dañ waral xam adilla yi lolu njumte la menen dafa japp na lolu njumte la ndax yunus sallallahu alayhi wasallam dafa doylu won rek ci manam deug ñu deugal rek li nga xamanteni andi nako te certaine théorie ak ñu xam ko ci dalil té lolu bëri na bon ci ayena ahadith yo xamanteni day tekkal lool waye buñu gisé comme ni nga xamanteni manam xam nga jamono bobu jang am jang tatul won jang tatul won légui am jang dafa tat jang moy ki nga xamne da ngay jang dañ lay entraîner ci ay raisonnement ak dëgg non ba nga xamanteni li nga xamne dang ko gëm parce que dang ko mëna démontrer souvent da ngay am tendance mu gëna dëgër ci yow li nga xamne dang ko gëm te doko démontrer donc bu boba nak da ngay gis ne kon yi worul nit ko bañ ko xam kon li gëna wor moy ñu nekkat lu war la jull bi am ci base yi manam yi nga xamanteni manam moy fondement yi comme par exemple lu melni existence di wala yi demé non déjà même tout surtout yi nga xamni légui da ngay jaxal ko ño xamni gëmu ñu ngay jaxal ko lélé ko ño xamni dañ nañ jullit lañ mais tok di poser yene question yo xamni da nga nan di donc motax jullit bi quand même war na xam yi nga xamanteni mom moy base yi ci argument yoy ñu kon ñu déluat ci yahu hadith bi ñu wax né hurmatul muslim an ibn umar ñu mom lim kay titré sa moy né manam hurmatul muslim li wone hormay julit bi manam moy kon ki xamné dafa xëss gëm li dang ko wara magal fexé ba nga xamné ki dafa am forma bo xamné sunu bon subhanahu wa ta'ala mom moko jox moy né deretam dafa haram ci yow kul kom sunu muslim wal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'arruhu lepp julit bi dafa haram ci julit mo xam muy deretam ci tour ko mo xam muy alalam mo xam muy ab deram ne ko nan ibn umar jël nañ ci sayna ibn umar radiyallahu anhuma ya muslim bon subhanahu wa ta'ala kontan ci ñom mu wax ni anna rasulullah naka ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam qala waxna ne umirtu digelef nama an uqatila ma khekh ak annas nit ñi hatta yashhadu bo kérok ñi sédé an la ilaha illallah ni amul ben bur bu ñuy jam ci deug ku dud yalla wa anna muhammadan naka sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah ndawal yalla la wa yuqimus salata te ñu taxawal julli wa yutuz zakata te ñu joxe azaka ne fa iza fa'alu dem def na ñu zalika lolu atamu ñangal nañu minni ci man dima'ahum sen alal sen deret wa amwaluhum ak sen alal illa bi haqqil islam lu moy ci haqqil islam wa hisabuhum te sen hisab na ala llahi mu ngi ci yalla yalla mom mo koy ngi subhanahu wa ta'ala ñu jël hadith 9 ñu doon dernier kon mu ngi koy titré sonil baxna taklifu bima istata manam ne li war nit ki moy limu man ni ka man mom moko war non ko titre ni hadithu jurom ñentel bi ni an abi hurayrata abdurrahman ibn sakh radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم من عن أبي هريرة جل ننتي أبي هريرة موي داكنتلم توم موي عبد الرحمن بن صخر ننتي نون داخ داني واخني دا فا امون بن موس مو kum dan def ci ci bi ni loxo bu bi dan ko fowé ñu salaalu tam tuddé ko Abu Hurayra nga hir wala hirra moy mus hirra moy mus ni di yeen mu ndaw Hurayra moy tafsir bi moy hirra moy mus bi mus di yeen Hurayra moy mus di yeen bu ndaw ñu salaalu tam nit tuddé dan ko wé Abu Hurayra sahabi bu mag la donté sa mom dim dund ak yaronte sallallahu alaihi wasallam entre ñett ak ñenti at la c'est pourtant lim riwaya ci ay hadith ken riwaya ay ginaaw mom dafa ñu nak and ak yaronte sallallahu alaihi wasallam maam bu dafa bay won lepp di top yaronte sallallahu alaihi wasallam ci mom dal l'essentiel moy mom na lek dal na tour rek na biram pes ni ci dem mu and ak yenen sallallahu alaihi wasallam ngir lu rat mu de ko ci motax li epp ci hadith yi mom ci yagana bi 2000 hein wa di hadith wala lu wara tol no wax amantini ci hadith yi ñu xam ci mom la jige te du lepp la wax amna ci benn ci bu muy wax naan yenen sallallahu alaihi wasallam daf ne kan moy talal mbubum ma wax ko mu talal ci bi mu yoron ni yunus sallallahu alaihi wasallam wax après mu dat koy len ni mu ne bobu la geje faté yunus sallallahu alaihi wasallam mu faté mu japp ko te dootu ko faté té ye gis né limu wax ci hadith limi bari té amna bari na lum xam té waxuko da doon wax na jël na ci yunus sallallahu alaihi wasallam ñaari mbusi xam yo xamne señ tam dina koy faral di ci tanu bari yo xamne benn bi yullil na len ko benn bi lum buma len ci yullu yon dara ngeen dagga suma bëgg bi wa sahabi bu maga nga xamne abdou samsu la tudon yalla salaalahu alayhi wa sallam ci dekk abdou rahman nga xamne ne bok na ci Seyman yoni sallallahu alayhi wasallam way juromu jigen ñu ni dafa manam daf ko doon critiquer lu bari dal bu daan dem ci yonenti ñu taxawo nak yonenti di dem non après mu daal di sakku ci yoni sallallahu alayhi wasallam mu ñaanoko ñu way juromu jigen daal di juf ñu delu keur ge fek bu naan ashhadu an la ilaha illallah tambali di ci rabbi allah anhu ajma'in wa anna kon sahabi bu mag la nga xamne bi muy ñu ci yenen bi ci alu sufa yi la do nek ñu wa mbar mu nek ci mbar mu ñu wax alu sufa nga xamne ñu ñak lañu won donc amuñu ci ñu ci amuñu ci dara ñun dal fofu lañu ñew ñu tuddu yalla ci dal ñu lool lañu defal ñu seen ci yeen salaam daf leen bëggoon ci salaam di ko ñu ay ñu waxa nanti ñom la wacc ngay wax lu nafsu fi nafsu sama la ñu ngi doon rabbuhum bil ghadati wal ashi yuridu ñu wacc ñu borom nantan ma ngeen ñu ñu di and ak ñi nga xamne dañuy tok ci bangon di tuddu seen borom nga xamne bëggu ñu dut jëm seen borom ñu tagge neex ge ci borom santal la doon dem ci seen ta tag ko mom boko ne ñu ñoy donc danaka mom limu riwaye ci ay hadith dafa bari da nopi ci dir bu gatt bobu nga xamne mom la doon andal ñante waye lool man gis na kon ci barke ñaan bu nga xamne yoon sa sala ñaan nga xamne dootul won fatte dara ba nopi fum toll mu ngi and bi mom bëggul won dara raw ñu na fi ben ci ñaan yu wax naan ñi ben xabar ñu mësna ñëw ci marché bi ne leen yeen ngi ci di xëccu aduna fekk ñu ngay ni sédel mirage ñu nante sallallahu alayhi wasallam xamuñu lañu wax gaay na nañu sétu daal di daw ñu né fekk ñu sallallahu alayhi wasallam tok comme d'habitude ay sahabi yu ko ñi ci di wax mu jangal na bari biñ ko laaje daal ni ko yow da nga nañu ci mirage ñu nante sallallahu alayhi wasallam mu dal ni len ndax loolu non ngeen fek loolu mo mirage ñu salal ci ñu xam fam jang bi ñu ko la ñu ci ñu yal na ko sunu bo xana taala gërem ci barkel mun mom abu hurayra sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu nga xamne turu moy abdurrahman ibn saq radiyallahu anhu qala waxna ne ha liruguma ko won فنعن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم munan abi hurayra djel nañ ci abu hurayra na dakentalam abdurrahman ibn saq makram radiyallahu anhu yalla kontan ci mom qala mu wax ni sami'tu degna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul ni degna ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yaqul nama sami'tu moy ni mom mo togon deg am fi xamne dañu yenn salatu neena foku kenn man nak ko wax mu xamne lolou deug la mu wax ko sami'tu mom moy deg mom di waxum deg nañu salallahu alayhi wasallam mu wax ni ma nahaytukum lepp lo xamne tere na len anhu walis ko fajtani buhu nangen ko moytu nangen ko moytu manam bu len def xalu len di yobbi ci lolou nangen ko moytu wama amartukum lo xamne digal na len bihi ci lolou lo xamne digal na len ngeen def ko mune faatu na ngeen andi bi minhu ca lola mastata'tu lolen man sen kenta lay katte manam na ngeen doylo li na ngeen doylo luma len tere ngeen bayyi luma len digal ngeen def ci sen kenta lay katte na ngeen doylo lol ndax fa innama naka di ahlaka alakna allazina nga xamne min qablikum ñoo fi nekkoon laata yeen ngeen di ñew moy ñi nga xamanteni comme wa banu israayili yi nga xamne yoonent bi ñewoon ci ñoom avant yoonent bi andi leen ay ci message yi demi non mune kon alak na ñi nga xamanteni ñoo fi nekkoon laata ngeen di ñew ñeleen jitu woon kasratu masailihim bari ci seen laaj luñu leen ci rek comme lu melni suratu baqara ñu neem isbahu baqaratan ñu nek fa di ki nan nak yi dañoo beuri te dañoo nuro ci ñun ban nak lañuy ki buñ leen kiwe ñu daan lan moy couleuram lan moy ki wam nangam nga xamne lool manam day tax mbir mi gëna tar ci yow ndaw lu muy gëna précis alors que bu fekkon ne dañ leen ray leen nak ñu ra dem ray nak rek defu ñu digël la waye lañ fa nek di laaj motax mbir mi gëna dis ci ñun mu ne kon ñi nga xamne mo maam te mbir mu bu diisé day dem ba xeyna do tok do ko man da day wat ci yow naam day diis ci yow ba nga xamne leg leg do pour nga xex ci sa nafsu fa lay gëna jafé mo la kon lool daf leen alak kon alak na ñi nga xamanteni ñoo jitu won bari ci kasra ko mata yi mbeur seen laaj waxti la fuhum ak seenu wuté ala anbiya'ihim ci seen yoonent manam di wuté seen yoonent may toujours mom man nga jël exemple jiwi rek ban moy israël ñom mom bari blaaj bi en même temps lu jëlent bi bañ né len biñ démé ba ag ci dëkk bi suñu borom né len dañu jihad ak wa dëkk bi ki ñu daal né non ñun yow ak sa borom dem len ngeen xex dañ ñun fi lañu tok bo len paré nak man mi ñoo ñu donc ñu démé non bi len na Moussa baye 10 jours pour dem gisé borom subhanahu wa ta'ala ñoo fekk ñu défar seen mag diko jamm ay wuté téni téni ak bari plaaj né kon ñu lool mo lim kay manam yeen nak pour lool bañ leena dal xéet yoonu sallallahu alayhi wasallam mu né kon ngeen doylo bayyi mbolam ñu leen téel manam lool mom amul istisna liñ la téré dang koy bayyi liñ la digël nak nga jëf ci sekentalay carton Thank you. mune am version hadith bi ci tere Imam Muslim mu jege ci toujours Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu wax ne yaron sallallahu alayhi wasallam daf ñu khutba won manam daf waxon ak ñun dal nañu ya ayyuhan nas qad farida al hajj alaykum fa hajju dane yeen nit ñi neen xamne kat kon faratal nañ ci yeen aj kon aj leen ben way da di jug dal ne ko ndax ane bu jot ndax sax ane lañuy aj yeen salaam nopi waji la jatt yeen salaam nopi waji la jatt bu mi ñet yoon yeen salaam dal ne ko buma waxon waw day doon farata bu ma neleen waw dana doon farata té bu boba do len ko man dan ne len nak bayi len ma fek mang len di bayi zaruni ma taraktukum maam yeren salaaje nim waxul wala sunu borba subhanahu wa ta'ala yim detaay wu lu ne da ko xam lolou da ko fatte comme ni nga benen hadith bi waxe way yermande sunu borba subhanahu wa ta'ala dan ne ko nak li nga xamne mom mo alak ni nga xamne ñoo len jitt won mo don sen beuri sen laaj ba nopi and ak laaj bu beuri bobu dañ doon wuté sen yonen dan na kon bu fekke digal na len dara def len ci la ngeen man buma len téré dara nak mom ngeen bayiko moy kon bu fekke neena aj len sunu borom ki na len aj len bu woba kon ki nga xamne man na ben yon def ko ki nga xamne nak après beug nga nafilé te man ko boba ding ko man na def ndax ki nga xamne dara du la ko ci waye bo laaje fi ne bañ na la waw lay mu don chaque année te do ko man day andi na mu ndi turu ki nga xamanteni mom mo lajjon laaj bobu ne ñew na ci turam ñew na ci yeneen version aussi mëna nak légui usul yu ni li mom après ay détail usul la après dañuy wuté ci ndax digël manam buñ digalé dara ndax digël gogou day impliquer répétition manam kat buñ né def len nangam ndax bu boba liñ ci juk moy ko def ko paré nga wala bok ndax day ci répétition né ndan ni ñëw bu ci usul yu dañ né nak manam ndigal mom dañ ci yam ci liñ diglé ba kéro ab léral di ñew ci ndax day am répétition wala lo boy xol lool mom moy mana hadith ci mune batay lolou manam dañ ci jangé manam comme ci lim wax non ni yalla sallallahu alayhi wasallam wax sahabi bobu dañ ci jangé mais yalla ci bopam sallallahu alayhi wasallam mom mënon na indi atté manam né fofu par exemple xam nga mënon na wax naam manam do lo xamni toujours daf ci wara xaar ben comme wax yu alcorane bo xamanteni mom moy ci ñew lolol mom lu leer la ndax boy xol beul ñu yo xamni ñu ngi koy def mu doon lu wax te ci yenen dara sax mom moy ko jàng 100% alcorane ñu ko donc pour wone ne manam yenen ci bopam contrairement ak leg li ñen ñi ci yaakaar ne mom pour dara doon farata faaw fokk alcorane ci ko non yenen ci bopam dara la parce que mom am yenen ci bi du won ko xamni dafa ñewon aduna doon dund far occasionnellement yalla def ko yenen lolol fekk ne ko lolol manam mom ci bopam lol la mom dundam gep lol la way sunu borom la lol la donc motax mom ci bopam dafa amone ci bob mana ci dara mana waral dara mana ci wañ ngam wala muna lim wax nak dané wama amatukum bi fatu minu mastatu manam lo xamne digel na len ko na ngeen ci def lo len man na ngeen ci andi lo len man mu ne lol bok na ci batay règle l'islam yi nga xamne ay règle yu maga yu am solo la mbok ne ci li ñuy tuddé jawami on kalim ñu ci salaalu ko moy yeen baat yu gatt yi nga xamné day dajalé ay manana yu bari bari bari yo xamné ay xam xam yu bari bari ñoo ci génné té ay atté yu bari bari bari daf ci dugg manam atté yu bari day déllo ci lool manam né lu na diggal nga def ci li nga man lu melni ki nga xamanteni julli dafa jot xamna ni julli daf ko war julli taxaway kat man ta taxaw kon mu xamne day def manam position bi gëna jégué té man ko manam bu féké na man ta taxaw way man na tok bo mu xamni kon dina mëna julli dina tok ndax tok bobu la man tok mi massa taatu bobu yi gis na kon yoy yeb da ngay gis na day ak yu bari day déllu ci lool manam ko xamne amna yenn ci yenn ponk yi wala yenn chat yo xamanteni yow manoko manoko deug deug nak baña doon ay ci yo xamni ya ko imaginer ni rek quoi mais manoko deug deug da ngay gis ni kon yoy de yeketti ko ñu melni ki nga xamni aussi amna yenn parti ci lim wara raxas ci Serigne Diap yi yo xamni xaliss manuko raxas bitu kenn manuko raxasal tay gis ni kon lool day wacc ñu ne kon lool day dugg fofu mune lu melni aussi comme lu bon man raw min ko mun karal fa li rayruhu bi yadi ina hadith bo dagay ñew day ñu day mëna sharawat di manam nga gis lu bon lo xamanteni kat fi ne ñu def loi goor jigen xam lu bon la lu bon ñu gis ne kat li nga xamne mom mo jikko wat moy ñu dindiko ak suñu loxo mom manoko man mom ma jugge nanti mom dañ na am ci petit séjour d'abord donc nga xamné kon manoko bi ci top moy lamine bo mané taxaw wax ko ba ñepp xamné li kat lu bon la xamné yow mi kat d'accord ci ba ñu complexe ci position lenen lu mëna doon aussi lu bon ak solo niveau bobu wala nga gis lenn lu bon lu bari lo xamné dafay nek mëno dindi lepp waye man nga ci dindi lenn boba da ngay dindi second lay carte day dindi second lay carte ñay da ngay gis na kon hadith bobu day deppok li nga xamni sun borou subhanahu wa ta'ala daf kay wax nan fattaqullaha mastata'tum am ragal len yalla sen kent lay carte nga gis ni fenen fim wax ni ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih may ragal len yalla deug deug ragal am ñu wax ni dañ ko nasaxal ci lim wax ni fa taqullaha mastata'tum am ñen ñoo xamne dañ ni kat ginaaw bi dafa ñew ni taqullaha mastata'tum kon day naxal be nasaxal be am ñu dedet manam ñaar yeb day ci moy ki nga xamanteni manul haqqa tuqatih day def ma sa tantum tay jema gor gor la ngir ag ci haqq tuqatih ki nga xamne nak ag na ci mom da ci nek da ci nek moy li señ dalu don wax nan ñaar yoy sunu borom daf ni itahu la haqq tuqatih mune bim xame lotu jam ñi ak sen neew doole mu del ni itahu la ma sa tantum ñaar yoy nak ken manu leena boole tele sunu borom da lay tek ci digënté ñaar yo xamné xaw ma sa taatu mënon mënumoko moy né kon nit ki man ta am lay da ngay nek ci digënté li man da ngay def ba kem vraiment kem ce kem ta lay carte ay visé toujours li nga xamné ci mo gëna kay mune lim wax nak dal ni wa man haytukum anhu fitani bo lo xamne nak tere na len ko buma len tere ci dara na ngeen ko moytu mune lol da ngay gis ni ci hadith daf ko boyal moy lepp luma len tere na ngeen ko moytu mune waye nak du ci bok bu fekke ni manam nit ki dafa am ngant bo xamanteni mom moy tax moy daganal lol wa lu melni fim ne lek med dafa harab mais ki nga xamanteni dafa nek ci tukki nek ci all bo xamni mom dong mo fa ni mu gisuk medde te xif na bo xamni bu ci lekul awa moy wa man turra am ko xamni da nga nek ci extreme necessité même c'est contraignant bo xamni li rek mom mo fi ne bu boba lol day doon azur mu ne kon motax manam jamono bi nga xamanteni nak manam jamono ci limitu temps ak espace ak circonstance yépp bobu nga xamanteni ci la uzur bobu nek manam ci la nécessité contraignante bobu nek ci la absolute até bi di yëkëti ko manam buñ né luñ leen téré na ngeen ko bayyi xam nga lool mom ci absolu moy lepp liñ leen téré lepp ngay bayyi bu fekkene da nga am ngant manam waxtu ak jamono ak circonstance yoy nga am ngant ci la até bobu non di yëkëti ko bu ngant bay dañ lé moy continue wa motax kon manam ci bi toujours até bi toujours day continue ci absolute bobu day continue ndax ngant bi mom arif lay doon rek manam ben ki lu lay gar lay doon ci ay circonstances bien déterminées donc té bu jallé rek après day délou wat ci itlaf balé mu wax ni nak ne lim wax ni inna ahlaka allazina min qablikum kasaratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim nay li nga xamne manam mo alak ñi nga xamne ñoo leen jitu won moy beuri seenu laaj ak fu ñeme bu wote man fu tollu di wote ak seenu yenen luñ wax ñi am luñ ko tek man bi yenen sallallahu alayhi wasallam tek ci ne zaru ni matakum manam baye leen ma fek mang leen di baye bu leen ma pousser ci yenn ay ki ay até mune fofu lim ci djublu moy daf doon bañ sahaba yi di beuri laaj ndax lu laaj di gëna beuri tontu yi di gëna beuri xam nga tontu yone sa mom doon wax ay wax yo xamne do ci gëna dal tontu mom day doon lo wara def wala bok lo warta def wala xeyna nak budé ci yenen xeyna lo wara waro wala yu demé non té manam yoy lum gëna beuri da gis nit ki pour mom mbir mi di gëna dis ci mom ndemi di gëna dis ci mom té bu woba day dem ba muju melni xiss banu israël bu kom ci nak bobu nga xamanteni mom lañ waxo ndax tonti lu muy gën di ñew liñ lay diggal di doon lu gëna précis té lu muy gëna précis di gëna rare xam nga ko xamne dañ déparé ci ak yow ci la né la réel aw nak waaw bu jëlé nak bu mëna doon leg yow ngay demandé ba nak wo doon ben nak bu déterminé bo xamné nak wo mënon nañ ko outil tour ni nangam lu tud nga xamné faaw nak bobu ci jëmi bopam ngay dem séti xam nga lool mo gëna jëfé manam moy kon bo démé ba ci bopam nak wo lum la ko jaay lool mo koy jëndé alors que bo jigo nak dem outil nak wo mëna ki nak wo gëna yomb sax man ko tay ko am na nga dëgg kon bari laaj day yokku jafé yi ci ki nga xamanté mo moy aji laaj yi aji laaj ndax beuri laaj tuti ci ku melni yunus sallallahu alaihi wasallam ñak teggil la lool la c'est que lool manam dafa am ay teggil yo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala ak yunus bi dañ doon jangal sahaba yi xeyti teggi ni nga xamanteni toujours mom lañ waroon di am seen digënt ak yunus sallallahu alaihi wasallam donc yi yëpp aussi day ñew ñun ñu wara maggal sahaba yoy alayhi ridwanullahi ta'ala ajma'in ak sant len parce que xam yi aussi manam sen jëf yoy xam yi ci jëf yoy lañ ko amé ci jëf yoy lañ ko amé manam mu doon yo xam ndax borom xam bu ñuy ñëw par exemple bu netal li bay tuddu turu waji ci nga xamanteni mom moko ki du pour que ñu nan kat ki mo doon poser question non waye kat ñu nak ah wa shukran ki ha sahabi bi radiyallahu anka ha wa anna bika santu ko parce que li aussi manam laaj bom mu laaj jurna xam bi nga xamanteni mom mo ki te dina tax manam ñeneen duñ ñëwaat di voilà di continuer di def même chose bi te dinañu ci jangal manam bo nekké ko xamanteni manam ci lakh li yonnati sallallahu alayhi wasallam lawon waye ki nga xamanteni mom mo fi togal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ manam di laaj pour laaj rek di laaj fuñ tollu ci di laaj pour laaj wala laaj pour bëgg fess wala ci wala yu demé non nga xamanteni yow nit ki da nga wara fexé ba même li ngay laaj doon lo xamanteni vraiment da nga ko soxla doon bokku ne kon ci tégg ñi nga xamanteni nit ki daf ko wara amé ak ñi nga xamanteni ñom ñoy njitu diine yi deug nga xamne day dugg ba ci même seen digënté ak nit yaa ku melni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni xamone lepp te du bayyi ben occasion buy jall bo xamne dafa am lum ci waroon wax te du ko wax motax ñak laaj bu bari bi kon da doon bokku ci tegginu ci digënté yoonte sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamanteni ñom ñoo doon dund ak mom kon lolé bokk batay ci yar bi nga xamanteni kon borom subhanahu wa ta'ala daf ko doon yar sahaba yi diko jaaral ci yaronte sallallahu alayhi wasallam te lool nak honneur la manam déjà yaronte sallallahu alayhi wasallam ci bopam di la diggal ak di la téré ak di la yar waxu mom motax sahaba yi dañ leen ci magga radiyallahu ta'ala alay anhum ajma'in kon ñu jaaraat ci hadith yi kon atak li ma sota wa an abi hurayra jël nañ ci abi hurayra abdurrahman ibn sakh رضي الله عنه يالنا يالا كونتانتي موم قال مو واخني سمعت دغنا رسول الله ندوال يالا لي صلى الله عليه وسلم يقول موي واخني ما نهيتكم لب لو خامني ترينا لين ان هو ليسكو فتني بوه نين كو مويتو وما امرتكم لو خامني ديغلنا لين بيي تي موم فتو نين ديكه منه تا لولا لما لين ديغل ما استطعتم سين تنت لاي كاتن فانما اهلك la nga xamne de mom mo alak alladina nga xamne min khablikum ñoo leen ci jitu wax ñoo fi nekkon mi jitu yeen moy kasratu masailihim bari seen laaj waqtilafuhum ak seen ku wote ala anbiya'ihim ak seeni yonent alayhim wa ala nabiyina sallallahu alayhi wasallam baax na sax ñu jël nañu 7 8 9 ñam du toyida ñu top